بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے ہاں امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کھوجتے کھوجتے تجھ کو دیکھا کیا سے کیا یا نبی ہو گیا ہوں کھوجتے کھوجتے تجھ کو دیکھا کیا سے کیا یا نبی ہو گیا ہوں بے خبر در بدر پھر رہا ہوں میں یہاں سے وہاں ہو گیا ہوں دے دے یا نبی میرے دل کو دلاسا آیا ہوں در پہ تیرے لے کر کاسا کر دے کرم مجھ پہ اپنا اب ذرا سا جب تلک تو سنے گانا دل کی در سے تیرے نہ جائے سوالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں آدم کے والی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں آدم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا ہاں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا کتنا اثر تھا، ہاں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو وہ اذان تھی، اذان بلالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جن کو میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے، جن کو میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے، میرے حسنین ہیں وہ رب کے پیارے، سیدہ پاک کی ہیں آنکھوں کے تارے، میرے حسنین ہیں وہ رب کے پیارے، سیدہ پاک کی ہیں آنکھوں کے تارے، لال علی کے نبی کے دلار، جو بسائے گا غم ان کا دل میں، اس کی جھولی رہے گی نہ خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی، بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، ہاں آبرو دین حق کی بچالی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کاش پرنم دیا نبی سے، جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، کاش پرنم دیار نبی سے، جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، حال دل میرے مولا، حال دل حال دل حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روزے کی جالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی، بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کیوں کہوں